ڈیٹا کے مطابق سال 2022 میں خواتین کے خلاف ہونے والے جرموں کی تعداد 4.5 لاکھ کیسز سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور جہاں میں بات کروں سال 2023 کی تو ہر دن غالباً 91 کیسز کرائم اگینسٹ وومن کے خلاف رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ نمبر ہے آفیشیل، لیکن جہاں ہم بات کریں ان آفیشیل نمبر کی تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ خواتین جو ہر روز اپنی زندگی میں کبھی چھیڑ خانی، بدسلوکی، فحش بکنا، بدتمیزی، ایسے تمام گھنونی حرکتوں کا شکار ہوتی ہے، وہ کیوں خاموش رہ جاتی ہے؟ کیوں اکثر وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتی ہے؟ شاید فیملی پریشر، یا سماج میں پریوار کی عزت و آبرو پر آ جانے کا ڈر، یہ کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں۔ لیکن کب تک یہ خاموش رہے گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائس میں۔ جی ہاں ناظرین، کالج جانے والی لڑکیاں اکثر جب اپنے گھروں سے اپنے کالج کے لیے نکلتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے بیگز میں اپنے بکس کے علاوہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے والے پیپر اسپرے، شارپ پنس اور پھر نائف پینس لے کر نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس راستے میں کوئی نہ کوئی بدماش یا منچلا یا پھر انہیں اسٹاک کرنے والا کسی بھی سنگین حالت کو پہنچ سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں ناظرین، ہمارے ملک ہندوستان کی نیو دہلی کا اسٹیٹ ایک ایسا اسٹیٹ مانا گیا ہے جہاں پر سروے اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہاں کی تقریباً 90% تک کالج گوئنگ لڑکیوں کو اپنے کالج جانے کے راستے میں ایو ٹیزنگ کے کسی نہ کسی فارم کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ ان 10,000 لڑکیوں میں سے کوئی ایک ہی لڑکی ایسی ہوتی ہے جو کہ اپنے خلاف ہونے والی اس ناانصافی کو درج کرواتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں۔ جی ہاں ناظرین، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کے ایپیسوڈ کتنا سنجیدہ ہے، کتنا سیریس ٹاپک پہ بیسڈ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایو ٹیزنگ کی، یعنی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے۔ اور میں ان ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو بڑے دھیان سے دیکھے، غور و فکر سے دیکھے، کیونکہ ان کیس اگر آپ کی بچی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایف ٹیزنگ جیسی گھنونی حرکت ان فیوچر ہوتی ہے تو آپ کیا لیگل سٹیپس لے سکتے ہو۔ اور اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے شہر کے بڑے مشہور و معروف لائر ایڈوکیٹ ایشلی ڈیوڈ کشر صاحب۔ آئیے ہم ان کا تعارف کروا دے کے۔ ہولڈنگ ان ایل ایل ایم، ہی واز انرولڈ ود دا بار کاؤنسل آف مہاراشٹرا اینڈ گوا۔ He has an extensive experience in working with the Supreme Court of India as well as the Bombay High Court. He also works with the International Justice Mission on human trafficking and bonded labor cases and taught in numerous colleges as a visiting faculty. So let's welcome Advocate Ashley David Kusher in our show. Hello sir, welcome to our show. Hello. Aapka bahut bahut istiqbal hai sir. I'm happy to be here. تو سر اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کی بوچھار آپ پر کر دیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ہم ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ایو ٹیزنگ پر ہمارے کیا سوالات ہیں۔ ایو ٹیزنگ کیا ہوتی ہے اور کیا یہ ایک قانوناً جرم ہے؟ ایو ٹیزنگ کے کتنے فارمز ہوتے ہیں؟ چھیڑ خانی کرنے والے کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ اس کی کمپلینٹ درج کرنے کی کتنی مدت ہوتی ہے؟ پولیس کمپلینٹ لینے کے بعد کیسے انویسٹیگیٹ کرتی ہے؟ کیا اس کی کمپلینٹ وہ لڑکیاں کروا سکتی ہیں جن کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے، یا کوئی اور بھی ان کے بہاف پر شکایت درج کروا سکتا ہے؟ اگر ہم ان چھیڑ خانی کو اگنور کر دیں تو اس کے نتیجے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ایو ٹیزنگ وکٹم کو سائیکالوجیکلی اینڈ مینٹلی افیکٹ کر سکتا ہے؟ کیا ریزن ہو سکتے ہیں جو کہ اکثر لڑکیاں اپنے ساتھ ہوئی بدتمیزی یا بدسلوکی کی شکایت پولیس میں درج نہیں کرواتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ہماری گورنمنٹ اور ایک سویلائز سوسائٹی کو ایو ٹیزنگ جیسے سنگین مسئلے سے کیسے نپٹنا چاہیے؟ کیا قانون میں سختی لانا اس مسئلے کا حل بن سکتا ہے؟ اوکے، تو سر سب سے پہلے ہمارا سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ ایو ٹیزنگ ہوتی کیا ہے اور کیا یہ قانوناً جرم ہے؟ کیونکہ اکثر اس کو کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ بس چھیڑ خانی کر لیا اگر پبلک پلیسز پر تو کوئی اتنا بڑا کرائم تو ہم نے نہیں کیا۔ بیسیکلی اٹ از سیکچوئل ہیراسمنٹ ایٹ اے پبلک پلیس۔ اچھا، اوکے۔ انڈین پینل کوڈ اور سی آر پی سی میں اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے، جی، بٹ دی ایلیمنٹس آف دی ایو ٹیزنگ ہیو بین کورڈ ان دی انڈین پینل کوڈ۔ اوکے، فار ایگزامپل سیکشن 294، اچھا، سیکشن 354 آف آئی پی سی، اچھا، سیکشن 354A، جی، بی سی اینڈ ڈی. جی جی جی, تو اتنی دھارائیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایون 509 آف آئی پی سی جی کورز دی ایلیمنٹ آف ایو ٹیزنگ. جی جی جی جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایو ٹیزنگ جیسا مدعا جو ہے آئی پی سی نے کیوں سوچا ہوگا اسے کور کرنے کے لیے, کیوں ہمارے قانون نے جو ہے اسے اتنا لائٹلی نہیں لیا جتنا کہ جرم کرنے والے جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اٹس اے ویری لائٹ کرائم؟ کیونکہ بیل آسانی سے مل جاتی ہے ایسے آفنسز میں. اچھا اچھا, دا پنشمنٹ از ناٹ دیٹ ہارش وچ اٹ شوڈ بی بیکاز اٹ از بگننگ آف دی اینی کرائم جی وچ از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس. جی جی جی, اسپیشلی فار وومن اور اینی فیمیل ہو از جسٹ ٹرن 18 اینڈ ہو از ٹرائنگ ٹو گو ٹو کالج جی اور ہو از ایون گوئنگ ٹو جم اور وہاں پہ ان کو چھیڑنا ان کو آسان لگتا ہے بٹ اٹ از اے بگننگ آف دی کرائم. جی جی جی جی, یعنی عباس سر نے جو بتایا ہمیں کہ ایو ٹیزنگ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں خاص کر کے ایسا لوگ سوچتے ہیں, ان کا ایک نیریٹو ہے اس کے معاملے میں کہ یہ کوئی بہت بڑا کرائم تو نہیں ہے پبلک پلیسز پر, جیسے سر نے بتایا کہ لوگ جو ہے چھیڑ خانی کرتے ہیں, اسے اکثر بہت ہی لائٹلی لیا جاتا ہے, لیکن یہ جو ہے پہلا اسٹیپ ہے بڑے بڑے کرائمس کا. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا شائستہ اور سر, میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یوزولی دیکھتے ہیں کہ صرف چھیڑ خانی اٹ از ناٹ انکلوڈیڈ, بلکہ جیسا سر نے ایگزامپل دیا جمز میں جانا, تو ایک ٹریڈ مل پہ کوئی لڑکی ہے تو بازو میں کھڑے رہ کے زبردستی وہاں پہ ورک آؤٹ کرنا, اسے اسٹاک کرنا, اٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے فارم. اور ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے کہ کس طرح سے ایو ٹیزنگ کے اور مختلف فارمز پائے جاتے ہیں. دیر آر بیسکلی 3-4 فارمز, فار ایگزامپل وربل فارم ویئر ان پاسنگ لیڈ کمنٹس اور پاسنگ اینی کمنٹس towards women, you know, which will outrage her modesty or which will body shame her or which will yes. make her feel uncomfortable. Haan, which will make her feel uncomfortable. جی, یا تو stalk کرنا وغیرہ, یہ بھی آتا ہے اس کے اندر. Yes. Then we'll come to the physical one, wherein pinching, touching the posterior from the back, okay. or you can say groping her. Okay. Then comes non-verbal, you can say, wherein the girl winking at her, whistling for her, whistling a song for her, making her uncomfortable, you know, anything that might affect her physically as well as mental health. Yes. So it will fall under that category. اچھا, تو یہ تمام فارمز جو ہیں وہ ایو ٹیزنگ کے ہی ہیں کہ یہ اس طریقے سے آپ فزیکلی بھی جو ہیں اور وربلی بھی جو ہیں کسی خاتون کو, کسی لڑکی کو جو ہے آپ اس کی اسپیس جو ہے یو نو اس میں داخل ہو رہے ہیں, تو اٹ از ناٹ رائٹ. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. آپ جیسے کہ کوئی جیسچر کرنا جی وہ لیڈی کو انکمفرٹیبل بنانے کے لیے. جی جی جی جی جی, ڈسٹریکٹ کرنا, ڈسٹریکٹ کرنا جی. ایون آپ اگر اس کو آبسٹرکٹ کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کے لیے, آنے کے لیے, جی دین آلسو اٹ از اے پارٹ آف دی ایو ٹیزنگ. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ وربل اور نان وربل جو لڑکی کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی جو ہے ابیوز کرنے کی اسٹیپ ایک فرسٹ ہم مان سکتے ہیں, اٹ مائٹ بی ڈیفائنڈ ایز ایو ٹیزنگ. بس ہم یہاں بات کر رہے ہیں خاص کر جیسے ہم نے کالج کی لڑکیوں کی بات کری, جیسے ہم نے ہمارا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ نیو ڈلہی کی جو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر 90% تک کالج گوئنگ لڑکیوں کے ساتھ ایو ٹیزنگ کی جاتی ہے, اور اس میں سے 10,000 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہمت جٹا پاتا ہے. جیسے سر نے بتایا یہاں پر کہ اکثر ایزیلی بیل مل جاتا ہے یا اور بھی ایسے کچھ فارمز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایو ٹیزنگ کو کافی ہلکا سمجھتے ہیں. یہاں پہ ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ 10,000 میں سے ایک, سوچیے یعنی کتنا ڈراؤنا کام ہے اور کتنا دبایا گیا ہے کہ کوئی ہمت ہی نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ 90% جی, سو یو کڈ سے کہ آلموسٹ ہر دوسری لڑکی کے ساتھ یہ ایو ٹیزنگ کا میٹر ہوا ہے. ہر دوسری لڑکی کے ساتھ ہر ایک دن یا دوسرے دن جو ہے, اگر آپ ایک دن اگنور کر رہے ہیں تو دوسرے دن بھی آپ کو اسی طریقے کا ٹریٹمنٹ لوگوں کے ساتھ مل سکتا ہے. سر یہاں پر سب سے ہمارا جو سوال ہے آپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایو ٹیزرز ہوتے ہیں جو ٹیزنگ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے؟ یا آپ نے بھی بہت سارے ایسے کرمنلس کے ساتھ جو ہے یا ایسے مجرموں کے ساتھ جو ہے آپ نے ڈیل کی ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن گراؤنڈ ان کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے جو اس طریقے سے یہ جو ہے ہیرس کرنے میں کچھ فن سمجھتے ہیں؟ فن سمجھنے کے لیے سوسائٹی جی, انڈین سنیما, اچھا دے آر دی مین کازز. اوکے, فار ایگزامپل وین وی واچ سنیما, انڈین سنیما, ویئر ان دی سانگز آر بینگ بالی ووڈ آئٹم نمبرز آر بینگ پلیڈ جی اینڈ ان ان سچ کیسز نارملائز کیا جا رہا ہے ایو ٹیزنگ یس اٹ از اے پارٹ آف اے نارملائزیشن جی اینڈ دے آر نارملائزنگ اٹ بائی وسلنگ ایٹ ہر جی بائی ٹچنگ ہر انپروپریٹلی جی جی جی جی دس آل پارٹ پلیز اے بگر رول اینڈ انڈین یوتھ آئیڈولائزز انڈین سنیما ا لاٹ جی جی جی جی اور ہم بات کر رہے ہیں کالج گوئنگس کی تو یہاں پر ہمارے پاس ایسے میل ریشو بھی ہے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس میل ریشو بھی ہے جو کہ جیسے سر نے بتایا یہاں پر کہ انڈین سنیما کا جو ہے یہاں پر بہت بڑا رول ہے ایگزیکٹلی ٹو ایسے تمام چیزوں کو جو ہے نارملائز کرنا بتانا کہ ارے یہ تو سب ہوتا رہتا ہے دس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف اور اگر ایسا کچھ ہو گیا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل تو یہ اس بگ ڈیل کو نہیں کرنے کے لیے آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس لڑکی کی مینٹیلٹی پر یا اس کی جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے ایک کیریکٹر جو ہے آپ نے اس کو کتنا ڈیمیج کیا ہے ڈونٹ یو تھنک اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا شائستہ کہ ایک اور ایک چیز ہے انڈین سنیما کے علاوہ دیٹ از کلوتھس اکثر جو ایو ٹیزرز ہوتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں اریسٹ ہونے کے بعد بھائی اس نے تو اتنے چھوٹے کپڑے پہنی تھی اس لیے ہمیں جو ہے جی ایکسائٹمنٹ ملی اور ہم نے چھیڑ دیا تو اس پر آپ جی جی جی نہیں مسئلہ چھوٹے کپڑے فل کورڈ باڈی اس کا نہیں ہے infants are getting raped in India even infants oh 2 month old baby 4 month old babies are being raped ji 80 year old ladies also raped so we have to understand that we have to blame the mentality of these humans those who are into this kind of acts ji to yani agar hum kahe ki patriarchy mindset hai to ye galat nahi hai obviously patriarchy mindset hai hi ji wo to hai aur abhi change ho raha hai acha اور آج کے ٹائم پہ سوشل میڈیا از آلسو پلیئنگ اے بگر رول جی ایبسولیٹلی جیسے کہ ریلز بنانا جی ریلز بہت انفلوئنس کر رہے ہیں جی اور اس سے انڈین کلچر از گیٹنگ چینجڈ دے فیل دیٹ اٹ از اوکے لڑکی کو چھیڑنا ایک معمولی سی بات ہے جی ان سے ان کا جو ہے ایک فن ٹائم مل جا رہا ہے ان سے ان کا جو ہے ایک انٹرٹینمنٹ مل جا رہا ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں وچ از ویری کریکٹلی ہی سیڈ میں کہوں گا کہ کپڑے نہیں سوچ بدلو ایبسولیٹلی ایگزیکٹلی سوچ بدلیں گے تو ہی ایو ٹیزنگ سٹاپ ہوئے گا بالکل تو سر جیسے آپ نے رائٹلی بتایا یہاں پر انڈین سنیما ایک بہت بڑا پلے کر رہا ہے رول پھر اس کے بعد ہے ہمارے سوشل میڈیا اور اس کا کلچر ایک ٹرینڈ جو ہے یہ بھی بہت انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو بہت جلدی خاص کر کے ٹین میں بھی اور ان سے بڑے بھی جو ہیں وہ بھی آج کل اس کے انفلوئنس میں بہت زیادہ ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ چھیڑ خانی کرنے والوں کے لیے ہمارے قانون میں کیا سزائیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے جیسے بتایا کہ الگ الگ فارمز ہیں تو کیا سزائیں بھی اسی طرح الگ الگ ہوتی ہیں انڈین پینل کوڈ سیکشن 294 جی وچ سیز دیٹ اینی آبسین ایکٹ اور سانگز ان اے پبلک پلیس جی بینگ سنگ جی دا پنشمنٹ از فار 3 منتھس اینڈ فائن اوکے بائی ورڈز یو کین آلویز ایو ٹیز which is a wrong which is a social evil we can say ji then coming to the part of section 354 of Indian Penal Code ji which is assaulting or using criminal force to outrage the modesty of a woman okay the punishment is of 2 years acha okay along with the fine or any of it okay okay to yani fine bhi hai aur sath hi sath 2 saal ki aapko jail bhi jana pad sakta hai jana pad sakta hai whereas section 354a it is sexual harassment ji where the punishment is up to 3 years or fine or both of them can be given if you are convicted in those kind of matters जी. whereas the very important section is जी. 509 of ipc acha to ye kis mein aata hai ye kon kon se jurm jo hai iske andar aate hain 509 mein words ho gaye aapke gestures ho gaye ya koi bhi act which intends to insult a woman اچھا وومنز ماڈیسٹی جی ان سچ کیسز دس کائنڈ آف پنشمنٹس آر دا پنشمنٹ از گیون ان دس ایکٹ اچھا تو دا پنشمنٹ از پنشمنٹ از فار 1 ایئر اچھا اور فائن اچھا اور بوتھ آف اٹ یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتنا جب سیریس کرائم ہے تو کیا یہ بیلیبل آفنس ہے یا نان بیلیبل آفنس ہے اس میں سے کوئی کوئی سیکشن سے جو بیلیبل ہے کوئی کوئی سیکشن سے جو نان بیلیبل ہے ڈیپینڈنگ آن دی انٹینسٹی آف دی کرائم کمیٹڈ یس یس اچھا تو سر ہم یہاں پوچھنا چاہیں گے کہ اکثر آپ نے جیسے بتایا کہ فائن بھی ہے اور 2 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اسی سیم جرم میں کوئی بندہ دوبارہ پھر آ جائے اس کے اوپر, ہی از ریپیٹنگ دس, وہ کچھ جو ہے اپنے یو نو سزاؤں سے وہ کچھ سیکھ نہیں رہا ہے اور وہ ہی از ریپیٹنگ دیز کائنڈ آف کرائمس, تو اس کے بعد بھی جو ہے کچھ جو سزائیں وہ زیادہ ماؤنٹنگ ہوتی ہیں یا کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ موسٹ آف دی ٹائم ججز کنسیڈر اچھا دی ہیبیچوئل آفینڈرز پاسٹ ہسٹری. جی وائلڈ, مطلب یہ بندہ جو ہے یہ تو ہمیشہ ایسے ہی کالج کے پاس جو ہے اس طریقے سے لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا پکڑا گیا, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ, تو مطلب اٹس لائک ا ہیبیچوئل تھنگ فار ہم, تو سزا بھی اس کے لیے الگ. سو دی سیکشن, اف دی آفینس از کمیٹڈ انڈر دی نان بیلیبل کیٹیگری, جی ان سچ کیسز میجسٹریٹ اور دی سیشن جج ہو ایور از گرانٹنگ بیل ول کنسیڈر دی ہاؤ مینی ٹائمز ہی ہیز ریپیٹڈ دی کرائم. اچھا یہ دیکھا جائے گا, ہسٹری دیکھی جائے گی اس کی. یس پاس ہسٹری از گوئنگ ٹو بی کیلکولیٹڈ بائی دی ججز اینڈ دین اونلی ہی ول بی گرانٹڈ جی بیل اف ہی ہیز سفیشینٹ گراؤنڈ فار بیل. اوکے, اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا سر, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اکثر ڈر جاتی ہے جب ان کے ساتھ چھیڑ خانی ہوتی ہے, بدتمیزی ہوتی ہے, تو کئی مہینوں تک یا میں کہوں کئی سالوں تک جو ہے نہیں بتاتی اور وہ بات کو دل میں رکھے رہ جاتی ہے, تو کتنی مدت تک, کتنے ٹائم ڈیوریشن تک جو ہے ایف آئی آر جو ہے درج کی جا سکتی ہے اس پہ؟ ایف آئی آر جتنا جلدی ہو سکے اتنا اچھا ہوتا ہے. اگر ایف آئی آر آپ بہت دیر سے کرتے ہیں دین اٹ بیکمس این آفٹر تھاٹ ایکٹ. Okay. So that is a technical glitch which is being faced by the victim to get succeeded into the case. Achha, okay. آپ جتنا late complaint کرو گے اتنا آپ کے لیے نقصان ہے. بالکل, یعنی جو مجرم ہے اس کو فرار ہونے کا موقع مل سکتا ہے, اس کو ڈینائی کرنے کا موقع مل سکتا ہے, وہ ایلیگیشنز کو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بالکل ہوا ہی نہیں, اور آپ اب جا کر مطلب زیادہ بھی نہ ہو جائے ایک مہینے بعد یا 2 مہینے بعد, اتنا لمبا گیپ نہیں ہو, وہ یہ کہے گا کہ یہ جو ہے میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے, اور جبکہ اس کے پاس جو ہے جتنا, یا میں کہوں کہ جتنا لیٹ ہوگا اتنا ایویڈینس کم ہوتے جائے گا, ایویڈینس کم ہوتے جائے گا, وٹنسز کم ہوتے جائیں گے. جی, اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر رہتا ہے اس کو جو ایویڈینس کلیکٹ کرنے کا رہتا ہے وہ بھی وہ جگہ پہ نہیں رہے گا, تو اس سچویشن میں لڑکی کیا کرے؟ فار ایگزامپل ایویڈینس ہی نہ ہو, فار ایگزامپل سی سی ٹی وی کیمرا فوٹیج از ریکارڈڈ فار سرٹن پیریڈ اینڈ دیئر آفٹر اٹ وینیشز. اوکے, سو اف شی فائلز اے کمپلینٹ دین پولیس کین اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر کین ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایویڈینس ویدر دیٹ اکیوزڈ پرسن واز ریئلی ان دیٹ ایریا اور ناٹ, ویدر دس انسیڈنٹ ہیز ٹیکن پلیس اور ناٹ, وہ اسٹیبلش کرنے میں آسان ہو جاتا ہے. اوکے, یعنی جتنا دیر ہوگی اتنا نقصان وکٹم کے لیے ہو جاتا ہے اور کیس بھی اتنا ویک ہو جاتا ہے. جی جی سر, آپ نے بتایا کہ پولیس جو ہے ایسے سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتا لگا سکتی ہے اور دوسرے فارمز ہوتے ہیں جہاں سے پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے, کیا اس میں گواہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے یا ایک لڑکی کا خود سے جانا اور اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا کمپلین کرنا کافی ہوتا ہے؟ نہیں, کمپلین از ویری امپورٹنٹ پارٹ. جی, اٹ از ہارٹ اینڈ سول آف دی آف دی کیس. جی, بٹ دین یو ریکوائر وٹنسز ٹو پروو دیٹ دس ایکٹ ہیز ٹیکن پلیس, سو یو ول ریکوائر سرٹن وٹنسز. اگر پبلک پلیسز پہ ایسا ہو رہا ہے اینڈ اف اے لیڈی فیل کہ سامنے والا جو ہے یو نو کسی طریقے سے کچھ لیوڈ کمنٹ پاس اس نے کیا ہے یا اس نے ایسا گھورا ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلیکٹیولی لوگ جو ہیں وہ اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر ایسے میں وہ لیڈی کس طریقے سے اپنی کمپلینٹ فائل کرے گی؟ ایگزیکٹلی, ایو ٹیزنگ از این ایکٹ وچ از پرفارمڈ ان دی پبلک. جی, ان اے پبلک پلیس اونلی. جی, سو دیئر فور دیئر ول بی وٹنسز. اچھا, دیئر ہیو ٹو بی وٹنسز. اچھا, تو یعنی پولیس کو جو ہے اتنی انویسٹیگیٹ کرنی ہوگی کہ جو لیڈی ہے انہوں نے جو شکایت کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جی, ادروائز دیٹ لیڈی شوڈ ہیو سم سٹرونگ موٹیو اگینسٹ دی اکیوزڈ پرسن, الٹیریئر موٹیو اف شی ہیز, دیٹ ہیز ٹو بی فاؤنڈ آؤٹ. جی, اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا سر سے کہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو واٹ آر دا اسٹیپس ٹیکن بائی دا پولیس ٹو سالو دا کیس, ٹو ہینڈل دا کیس یوزلی؟ نو, پولیس جنرلی ٹیکس ڈاؤن دی کمپلین ایز پر دی سی آر پی سی اینڈ دیر آفٹر ہی ہیز ٹو انویسٹیگیٹ, انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیز ٹو انویسٹیگیٹ دی میٹر. اوکے, سو ہی ول گو ٹو دی پلیس, ہی ول ہیو دیٹ پنچنامہ ٹو بی ڈن. اوکے, ہی ول آسک دی وٹنسز, ہی ول انکوائر اینڈ دین ہی ول پریپیئر ہز چارج شیٹ. The whole case he'll submit it before the court. Okay. Then the trial will go on and ye victim hai nahi hai, guilty hai nahi hai. Yes, how genuine the case is, it depends on that. Okay, aur jahan pe agar hum ye keh sake ki aksar ye dekha gaya hai na shayad tha ki ladkiyon ke sath jab chhedkhani hoti hai to wo ignore kar deti hai ya is dar se ki samaj ka pressure hai, family ki izzat reputation ki baat aa jati hai, جی, تو کیا اس لڑکی کے بہاف پر کوئی جو ہے کیس درج کروا سکتا ہے؟ اوبیسلی وہ لڑکی کے بہاف پہ کوئی اور کیس کر سکتا ہے, اسپیشلی ان مائنر کیسز پیرنٹس اور اینی بڈی لوکل گارڈین اور نیکسٹ فرینڈ کین فائل اے کمپلینٹ. بٹ دین آئی ووڈ سجیسٹ دیٹ جس کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے دیٹ پرسن از دا بیسٹ وٹنس آف دیٹ انسیڈنٹ, دیئر فور شی شوڈ بی دی کمپلیننٹ. دا وکٹم ہیز ٹو بی دی کمپلیننٹ آن ان موسٹ آف دی کیسز. ہاں, اف شی از مینٹلی چیلنجڈ اور اف شی ہیز سم ادر ایشوز ان سچ کیسز, یا بہت زیادہ ٹراماٹائز ہو گئی ہو, تو اس میں جو ہے لوگ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہی ہمت کر کے جائے تو بہتر ہے. تو بہتر ہے. دیر آر مینی این جی اوز, دیر آر مینی لیگل ایڈ کلینکس وچ آر بینگ اسٹیبلشڈ بائی دی مہاراشٹرا اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ ادر ایجنسیز آلسو, سو شی کین اپروچ ٹو دیس لیگل ایڈ کلینکس ویئر دی لائرز آر اویلیبل فار فری. اوکے, دوز ہو کین ہیلپ یو آؤٹ ٹو فائل دس کمپلینٹ. تو یعنی اتنے سارے ہمارے ساتھ ہیلپ موجود ہے, لیکن اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آج کل ہم میٹرو سٹیز میں دیکھتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی جو ہے ان کے ایک الگ جو ہے کمانڈز بھی, الگ گروپس بھی جو آ گئے ہیں, ایک پنک پولیس کر کے آ گئی ہے جو کہ لڑکیوں کی اسی طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں, جو وقتاً فوقتاً جو ہے پیٹرولنگ پر بھی موجود ہوتی ہیں تاکہ اس طریقے کی چھیڑ خانی والی یا اس طریقے کی کسی اسٹاکنگ والی جو کیسز ہیں ان کو ہم کم کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ہیلپ لائن نمبرز بھی ہیں جس سے لڑکیاں جو ہیں وہ بینیفٹ اٹھا سکتی ہیں. یس, سو وی ہیو سرٹن ہیلپ لائن نمبرز, ایس او ایس کالز آر دیر. جی, مور اوور دیر آر سرٹن ایجنسیز دوز ہو آر ورکنگ ٹوورڈز اسٹاپنگ دس ایو ٹیزنگ. جی, سرٹن گروپس آر دیر دوز ہو آر ریئلی ہیلپنگ دس وکٹمز ٹو کم فارورڈ اینڈ فائل کمپلین. اوکے, بیسیکلی these victims do not want to file complaint because they have social stigma. Ji, they have fear of society, what society will think about if I file a complaint. Ji, they also have fear of police. Ji, acha, because sometimes police is not always a hero, you know, most friendly bhi nahi hoti. It is hai. It is mostly, you know, کبھی کبھی پولیس بھگا دیتی ہے, کمپلین کرنے جائیں گے. سو دیٹ از واٹ ون آف دی ایشو از. بٹ ان ناؤ ڈیز پولیس, مہاراشٹرا پولیس ہیز امپروڈ اے لاٹ. جی, دے ہیو اسپیشل کلینکس لائک بھروسہ سیل, اچھا, ویئر ان یو کین گو اینڈ ڈائریکٹلی فائل اے کمپلینٹ. اچھا, یو کین, یو ہیو اے پروویژن آف فائلنگ آن لائن کمپلینٹس. اچھا, یو کین آلویز ڈائریکٹلی اپروچ ہائر اتھارٹیز آف دی پولیس مشینری سچ ایز اے سی پی, ڈی سی پی اینڈ سی پی, Commissioner of Police, their email addresses are available, they are available on WhatsApp and on the phone call also they are available. Ji, so nowadays, but then the social awareness of such things is limited. Ji, it should be made aware to all these victims or, you know, future victims, you can say, you know. جی جی, جیسے ہم ٹرین وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ویمن ہیلپ لائن نمبر موجود ہوتا ہے, یا پھر ہم بسز میں دیکھ لیتے ہیں وہاں پر بھی ہیلپ لائن نمبرز موجود ہوتے ہیں. نربھیا اسکواڈ بھی آج کل جو ہے بہت ایکٹیو ہے. اور یہاں پہ جیسے سر آپ نے کہا کہ وکٹم جو ہے سوشل اسٹگما, فیملی پریشرز کی وجہ سے, تاکہ اس کی عزت پامال نہ ہو اس لیے وہ کمپلینٹ کرنے سے ڈر جاتا ہے, لیکن ایکچوئل میں جب ایک بار اس نے چھیڑا, دو بار چھیڑا, تین بار چھیڑا, وہ تو یہ سمجھ گیا کہ میں جتنی بھی بار چھیڑوں گا جو ہے کمپلینٹ تو ہونے والی نہیں, کچھ ایکشن تو ہوگا نہیں. تو اس سے جو اکیوزڈ ہے, جو مین پرسن ہے چھیڑ خانی کرنے والا, تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا, تو اگر کوئی شخص جو وکٹم ہے اسے بار بار اگنور کرتا رہتا ہے, تو کس طرح سے اس کے نتیجے ان فیوچر خطرناک ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے نتیجے ایک دم خطرناک ہو سکتے ہیں, بٹ جسٹ بیفور دیٹ آئی وانٹ ٹو کلیریفائی ون تھنگ. دی اسٹیٹ آف مہاراشٹرا has taken all these precautions. Nowadays, the published FIR also will not be published if it is a woman against who's a victim. In such cases, the FIRs are not published. Even the order copies of the courts will not have the names, achha, of the victims. For the sake of anonymity. For the sake of anonymity. Yani jisne shikayat darj ki hai, uska naam gupt rakha jayega. Yes. So therefore, they have to come forward and file a complaint, because those names are not going to be revealed anywhere. Even if you see nowadays, news reporters are also very careful. Jee, when they publish news, Jee, they do not mention the names. Jee, yes. So therefore, with anybody, any incidents of eve teasing happen, they should go and file a appropriate complaint before appropriate forum. Yes. Okay. Now coming to the point of not filing a complaint, the effect of it is that aap usko badhawa de rahe hain. Yes. Uski wajah se rape, murder, kidnapping, acid attack, this kind of incidents are taking place. So therefore, I would request the parents to make them understand that if anything wrong is happening with their kids, college, especially college going kids or kids, those who are approaching the adulthood, they should file proper complaint. Yani ye hai ki usually dekha gaya hai sir ki جب کوئی ایو ٹیزنگ کرتا ہے اور اس کا جب پروپوزل ہم کہے یا اس کا اپروچ جب لڑکی ریجیکٹ کرتی ہے یا سر عام اسے تھپڑ مار دیتی ہے, آواز اٹھاتی ہے, تو اس کے ایگو ہرٹ ہوتا ہے اور ایسڈ اٹیکس موسٹلی شاید اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یس یس یس, اس میں کوئی دورہ نہیں ہے, یہ ضرور ہوتا ہے. اینڈ ٹو اسٹاپ دس وی ہیو اے پولیس مشنری, اسٹرانگ پولیس مشنری از دیئر. اف یو ٹیک رائٹ اسٹیپ ایٹ رائٹ ٹائم, دس کائنڈ آف انسیڈنٹس کین بی اسٹاپڈ. کین بی اسٹاپڈ. یس یس. اور یہاں پہ میں ویور سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے کڈ میں, اپنے بچوں میں کوئی چینج ان بیہیویئر دیکھ رہے ہو تو اسے ضرور نوٹس کریں. ہو سکتا ہے وہ کسی مینٹل ٹراما یا ایف ٹیزنگ کا شکار ہو, اور اگر آپ کی بچی کے ساتھ کبھی ایف ٹیزنگ ہوئی ہو یا ایسی گھنونی حرکت ہوئی ہو تو گھبرائے نہ. آپ کو اگر ڈر ہے کہ آپ کی عزت و آبرو سماج میں اس کا کیا ہوگا, تو کیونکہ جیسا کہ سر نے کہا کہ فار دا سیک آف اینانیمیٹی آپ کے نام کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا اور آپ بے جھجک ایف آئی آر کر سکتے ہو. بالکل. یہاں پر جب آپ کے ساتھ پورا قانون ہے, آپ کے ساتھ گورنمنٹ ہے, آپ کے ساتھ پولیس ہے جو کہ آپ کو یہاں پر پروٹیکشن دینے کے لیے موجود ہے, اور اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے سوشل ایول کام ہو رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ہے ہمت آپ کو کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کے ساتھ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے, ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی, اگر اس طریقے کا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ, تو انہیں بہت جلدی چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے جو ہے ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی اچھا رشتہ نہ آئے, ہو سکتا ہے ان کی شادی نہ ہو, کیونکہ ابھی سے جو ہے ان کے اوپر اس طریقے کے داغ لگ جائیں گے یا ان کا نام آ جائے گا. تو یہاں سر نے بتایا ہمیں کہ اگر آپ جا کے پولیس میں کمپلین بھی کرتے ہیں تو آپ کا نام نہیں آئے گا, اور یہ یقیناً ہے کہ پولیس جو ہے اس مجرم کے ساتھ جو ہے جو بھی سزا ہونے والی ہے اس مجرم کو ہوگی, نہ کہ آپ کو. تو یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ وکٹم مینٹالٹی سے بھی باہر آنے کی ضرورت ہے ہمیں. یس یس, انڈرسٹینڈ ون تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ٹراما which is being faced by the victim on most of the occasion, and moreover parents not supporting or friends not supporting or family relatives not supporting, it creates more trauma to the victim. Bilkul. Therefore my suggestion is that whenever this kind of incidents take place, what we have to do is we have to go and support the victim and we have to file a complaint so that the justice is delivered. اوکے. تو یہ جو شکایتیں ہوتی ہیں اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے یا این سیز ہوتی ہیں, کس طریقے سے ہوتی ہیں؟ ان چیزوں کی ایف آئی آر ہی ہوگی. ایف آئی آر ہی ہوتی ہے. اوکے سر, آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں یا ہماری گورنمنٹ کو اور ایک سویلائز سوسائٹی کو ایو ٹیزنگ جیسے مسئلے سے کیسے نپٹنا چاہیے؟ کیا قانون میں سختی لانا جو ہے اس سے کچھ ریشو کم ہو سکتا ہے, کیسز کم ہو سکتے ہیں؟ یس, parents have to be more alert. Okay. They have to observe, as my learned friend said, that hame observe karna hai bachcho mein kya kya changes aa rahe hain ji, aur uski wajah se hame unko counsel karna chahiye ya unhe counselor ke paas leke jana chahiye. If there is any difficulty they are facing, we need to know the real problem, root cause of their problems. Moreover, we can implement laws, like there is one law existing in Tamil Nadu, state of Tamil Nadu, there is one law. Achha. Which says that Prohibition of Eve Teasing Act, which was enacted in the year 1998. Okay. Where there is a punishment for eve teasers is of 1 year or fine. Achha. Of rupees 10,000 or both. Okay. Okay. So in state of Maharashtra, we require, in fact all over India we should have this kind of act so we can curb the eve teasers. جی. آپ کو کیا لگتا ہے کمپلینس زیادہ ہوں گی تو زیادہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ یا ہماری قانون جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی, یہ بھی کو ریلیٹ کرتا ہے اس سے؟ یس, آبویسلی اٹ کو ریلیٹس اے لاٹ. ایف دی کمپلینز آر ناٹ فائلڈ, جی آپ بڑھاوا دے رہے ایو ٹیزرز کو, جی فرام دیٹ ایو ٹیزر اکیوز پرسن گروز ٹو بی موز ٹو بیکم اے ہینیس کرمینل آفینڈر, جی ہی مے ٹرن انٹو, جی سو دیئر فور ہی ہیز ٹو بی اسٹاپڈ ایٹ سرٹن لیول ان دا بگننگ اونلی اف ہی از کربڈ, جی ان سچ سینیریو جی دا ورلڈ ول بی بیوٹیفل پلیس, جی جی جی یعنی اگر ہم نے جو ہے جرم کو ہوا خاموشی کے ساتھ دی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آگ جو ہے وہ مستقبل میں یا فیوچر میں بہت زیادہ لگ جائے. Yes. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اگر ہم نے آج ہی اس جو سمجھ رہا ہے مجرم کے میں نے بہت چھوٹا ایک آفینس کیا ہے, بہت چھوٹا سا جرم کیا ہے, تو لیکن اگر وہ اس کی سزا پا لے تو جی. ہو سکتا ہے آگے چل کر جیسے کہ سر نے کہا کہ بڑا کرمنل ہونے سے وہ بچ جائے. انگلش yes. میں کہاوت ہے کہ ریمیننگ سائلنٹ ٹو دی کرائم از ایکول ٹو دی کرائم کمیٹڈ, یعنی آپ ظلم کے خلاف جو کرائم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ بہت ضروری ہے, اگر آپ نہیں اٹھاتے اس کا مطلب جو ہے آپ نے اسے بڑھاوا دیا ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ مور اوور جب بھی ایسے کرائم میں آپ کمپلین نہیں کرتے ہو, آپ خاموش رہتے ہو, تو آروپی کو لگتا ہے کہ میں نے ایسے کچھ کرائم کیا ہی نہیں ہے, جی سو دیر از نو اسکوپ آف ریفارمیشن آف دیٹ اکیوز پرسن. بالکل, ہی ول ٹرن انٹو اے بیسٹ, یو نو اے بیسٹ ہو ول مونسٹر, لائک اے مونسٹر, یا آف کورس اے مونسٹر ہو ول وانٹ ٹو ٹیک آن دی ورلڈ, وانٹ ٹو پٹ ایول, ہو وانٹس ٹو, واٹ یو کال, ایک کے ساتھ کیا ہے تو میں دس کے ساتھ بھی کر سکتا, میں دس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اور وہ لوگ بھی خاموش رہیں گے, کوئی روکنے والا نہیں ہے سب سے بڑی. اور کیوں, کیونکہ ویمن جو ہیں, ایوز جو ہیں, وہ نیچرلی جو ہیں بہت کمزور ہیں, ویک سوسائٹی, ہماری سوسائٹی میں ویکر سیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ خواتین کا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بڑی کمزور ہیں یہ کیا کر لیں گی, ہمارے ساتھ تو جو ہے سیلف ڈیفینس ٹریننگ بھی نہیں ہے ان کے پاس, اینڈ وی آر ویری فزیکل, وی آر ویری ماچوز اینڈ وی کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے, اگر ہم پہلے جا کے ان کی کمپلین کر لیں اور انہیں اس چیز کی سزا دلوا دیں تو ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ جائے. یس کریکٹ. تو سر ہمیں آخر میں بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایڈوائس, کوئی آخری میسج ہمارے ویورز کے لیے. آپ اپنے لڑکیوں کو سیلف ڈیفینس سکھائے. جی, دیر از این آرگنائزیشن کالڈ کنگ فو ننز. اچھا, ان دے آر بیسیکلی ان ٹو ناردرن اسٹیٹس, دے ٹیچ سیلف ڈیفینس ٹو ویمن. اوکے, سو دیٹ شوڈ بی ٹاٹ ٹو آل دی فیمیلز. اوکے, مور اوور my suggestion is that file appropriate complaint before appropriate forum, which will give you result and which will stop the social evil that is eve-teasing. Absolutely, thank you so much sir, aapke yahan par aane ke liye, aapka waqt dene ke liye, thank you so much. Thank you very much for having me on your show. Thank you so much. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ایو ٹیزنگ, جس کا ہم نے ٹاپک رکھا تھا, جہاں پر ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہماری خواتین تک, لڑکیوں تک, ان کے ماں باپ تک بھی ایک جلی طور پہ میسج پہنچ جائے کہ ہمیں جو ہے لڑکیوں کو, اگر ان کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے میں اس طریقے کی ناانصافیاں ہوتی ہیں, اس طریقے کے جرم ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ان کے فزیکلی مینٹلی کافی افیکٹ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے انہیں آبزرو کریں, انہیں سہارا دیں, سپورٹ دیں, انہیں سنیں, انہیں سمجھیں, اور پھر اس کی کمپلین ضرور کریں, کیونکہ جیسے سر نے ہمیں بتایا یہاں پر کہ اگر ہم کمپلین نہیں کرتے ہیں تو خاموشی ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ کے مستقبل میں بڑے بڑے جرموں کو ہوا دے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت, شکریہ, خدا حافظ.